Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Merhabalar. 95.0 Açık Radyo'ya evlerimizden, uzaklardan bir hafta sonu günü kayıt olarak bağlanmaya, programımızın yolunu, yokuşunu, insanlarını, radyomuzun daha doğrusu yolunu, yokuşunu, insanlarını özlemeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan Şener, kainatın tüm nöroçeşitlerine açık, çetin cevizi, açık radyo semalarını dinlemeye devam ediyoruz. Bugün, önceki haftalarda olduğu gibi dostlarımla buluşmaya, 3 yıldır niye aklıma gelmedi dostlarımla, bu alanda çalıştığım dostlarımla bir araya gelmek diye bana düşündüren program akışımında engelli haklarını öznelerden dinlemeye ve avukat hukukçu öznelerden dinlemeye devam ediyoruz. Bugün yayının bir diğer ucunda benim artık 9 yıllık dostum, üniversite arkadaşım, meslektaşım ve engelli hakları bağlamında yol arkadaşım, değerli avukat Çağrı Yıldırım var. Çağrı, hoş geldin. Hoş bulduk Deniz. Öncelikle böyle bir program yaptığın için de sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Bunu senden bu şekilde de duymak çok güzel. Çok çok teşekkür ediyorum. Çağrı, ben bunu aynı şekilde Mustafa ve Zeynep'e de söyledim. İki hafta önceki program sahibimiz Mustafa ve ondan önceki program sahibimiz Zeynep'e de söyledim. İnsan çok sevdiği bir insanı tanıtırken biraz güçlük çekiyor ama ben en azından bildiğim kadarıyla seni biraz tanıtmak istedim ve devamını getirmek istedim. Çünkü Mustafa'ya kendini sen tanıt dediğimde çok önemli şeyleri mütevazılığı dolayısıyla söylemedi. Senden de aynı güzelliği ve biraz da iyilik hatasını beklediğim için ben biraz seni tanıtmak istiyorum. Avukat Çağrı Yıldırım, üniversite döneminde İngiltere'de bulunan King's College London ve University of Nottingham gibi okullardan kabul alsa da kendi tercihini 2012 yılında bize okul arkadaşı yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 2016 yılında başarıyla bitirdi. Yine aynı okulda yüksek lisans arkadaşı da oğlumuzla neden olan bilişim ve teknoloji hukuku üzerinde tezli yüksek lisans öğrenimi sürdürdü ve tamamladı ve bu yıl itibariyle de özel hukuk alanında özel hukuk alanında doktorasını yapmaya devam ediyor ve yaklaşık artık 5 yıldır Şubat 2018'den sayarsak eğer 5 yıldır avukatlık mesleğini icra ediyor. Bu bağlamda bu senenin Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği tarafından bu senenin yılın görme engelli hukuku seçildiğini de değerli dostum söylemek durumundayım. Çünkü Mustafa bunları söylemedi. kendini anlatmadı. Çağrı'nın da aynı mütevazılığı yapacağını düşündüğüm için değerli dinleyenler, Çağrı'ya bir üniversite yaparak başarılarından söz ettim. Çağrı, hem seni bu şekilde eksik bıraktığın yerler varsa dinlemeyi isterim. Hem de bu vesileyle yaşamında engelli kavramıyla nasıl tanıştığını yaşam öyküyle beraber dinlemeyi çok isterim. Elbette. Öncelikle bu tanıtım metni için de teşekkür ediyorum. Zira birazdan daha da detaylı bahsetmeye çalışırım. Çünkü işin içine parıltı görmeyen çocuklara destek derneği de giriyor. Bu orada yer alan özgeçmişimden de bir kesit, aynı zamanda bir parça. Evet. Bir yandan da şunu da söylemek zorundayım. Evet, bizler gerçekten içimizden gelerek bazen hani tevazuda bulunuyoruz. Bu güzel bir özellik belki ama bir yandan da ben son yıllarda şunu fark ediyorum. Yine büyüklerimizden de duyduğum bir söz vardı. Hani tevazuda israf etmeyin diye. Bence gerçekten de doğru. Yani bir şekilde dengesini, yolunu da bulmak gerekiyor. Yoksa gerçekten bilgisi olan, liyakati olan, belli bir yolda mücadele sürdüren insanların emekleri yeteri kadar bilinmiyor ve değeri de anlaşılmıyor. O yüzden bence buna da vurgu yapmak lazım. Bunu hepimiz için her alanda bu şekilde gayret gösteren insanlar adına söylüyorum. Bunun dışında hani kendimle alakalı ne ekleyebilirim? Doğuştan görme engelliyim. Yani yaklaşık %90-95 oranında bir görme kaybı, başka bir de işte hani körlük söz konusu. Bunun haricinde yüksek lisanstan bahsettin. Orada teknik ve hukuki boyutlarıyla engellilerin bilgi teknolojilerine erişimi isimli bir tezle yüksek lisansımı tamamladım. Bu benim için içsel bir motivasyondu. Hem engelli hakları bağlamında hem de bilgisayara ve dijital platformlara duyduğum ilgi sebebiyle böyle bir harmanlama yoluna gittim ve bu alanda bir tez yazmayı tercih ettim. Bunların haricinde az önce bahsettiğimiz Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin bir üyesi ve bir gönüllüsüyüm. Zira biz de kurucu ailelerdeniz. Bu derneğin önemi de şu, özellikle 0 yaştan itibaren az gören veya hiç görmeyen, bununla birlikte çift engeli olan çocuklara öz bakım yeteneklerini kazandırmak, kaynaştırma eğitime teşvik etmek ve ebeveynleriyle birlikte ilk andan itibaren topluma adapte etme misyonunu yüklenmiş bulunuyor. O açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve maalesef bu alanda da hala hani tekiz, maalesef tekiz. Buna ilaveten hani şunu söyleyeceğim, engelli haklarıyla da tanışma noktasına gelirsek engellilik olgusuyla alakalı. Ben de anaokulundan itibaren kaynaştırma eğitimiyle yol almış bir bireyim. Yani kaynaştırma eğitiminde şu oluyor, bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Gören akranlarımızla ya da bir kişi engelli olarak kabul edersek, sınıflandırırsak, tırnak içerisinde sıradan olan, normal olan, yine tırnak içinde söylüyorum, akranlarımızla birlikte eğitim görmek. Yani küçüklükten itibaren İşte bir körler okulu, sağırlar okulu gibi değil de akranlarımızla beraber herhangi bir okulda aynı ortamda eğitim görmek, kaynaştırma eğitim. Ben de anaokulundan itibaren bu şekilde ilerlediğim için esasında çocukların bu konudaki öneminin ne kadar fazla olduğunu bizzat yaşayarak deneyimledim. Yani şöyle ki, işte anaokulundayken, belki birinci, ikinci, üçüncü sınıftayken, evet, arkadaşlarımdan çeşitli tepkiler alıyordum ama bunların hiçbiri doğrudan bir ayrımcılık ya da işte kafalarda yerleşmiş kalıplardan, ön yargılardan ileri gelmiyordu. Bunların hepsi düzeltilebilir, doğrulanabilir ve yönlendirilebilir tepkilerdi ve dolayısıyla bunların sonucunda ben bizzat çevremdeki arkadaşlarımdan, insanlardan çok büyük değişimlere şahit oldum ve farkındalıkları tecrübe ettim. Çünkü bunlar bir ön yargının sonucu olmadığı için, bir kalıplaşmanın esiri olmadığı için aslında zamanla birlikte aynı ortamı paylaşarak, ortak değerleri yaşayarak geliştirdiğimiz farkındalıklara dönüştü. Yani dolayısıyla belki de kaynaştırma eğitim sayesinde ben aslında kendimi bildim bileli bir engelli hakları mücadelesinin içinde bulundum desem abartmış olmam diye düşünüyorum. Ama tabii tabii ki daha aktif veya hukuk özelinde hukuku özne alarak bakarsak belki bundan 4-5 yıl öncesine dayanıyor diyebilirim. Hani engelli aktivizmi olarak ya da daha teknik, daha akademik bir mücadelenin içine girdiğim zaman 2017-2018 yıllarıydı. Zira bu yıllarda İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi ile tanıştım. aynı zamanda başka STK'larla da biraz daha yakın temasta bulunmaya başladım. Ki ben de zaten 2021 yılının başından beri mevcut engelli hakları merkezimizde erişilebilirlikten sorumlu yönetici olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum bir taraftan. Dolayısıyla özellikle de son 3-4 yıldır engelli hakları mücadelesinde daha da aktif bir biçimde hukukçu kimliğimle yer edindiğimi, yer aldığımı söyleyebilirim. Ki bu noktada bahsettiğin tezinden de ben bir doktora öğrencisi olarak, kamu hukuk alanında doktora yapan bir öğrenci olarak da çok faydalanıyorum. Çünkü teknik ve hukuki boyutlarıyla, başlığıyla bile engellerin bilgi teknolojilerine erişimi konusunda yazılmış, bence şu aşamada Türkçe yazılmış en duru ve en kullanılabilir kaynaklardan bir tanesi senin tezin. Yaşasın Ulusal Tez Merkezi de demek istiyorum bu şekilde. Çünkü engellik çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Engellik tesislerini görme engelliler, engelliler, dil ve konuşma engelliler, zihinsel engelliler, ruhsal ve duygusal engelliler olarak bile ayıran, yani yalnızca görme, işitme, fiziksel, zihinsel ayrımını benimsemeden, yanlış hatırlamıyorsam 8 ayrı başlıktaydı. Şimdi tekrar kontrol edeceğim. 8 ayrı başlıkta engellik çeşitlerini ele almak, bundan önce zor ve geç doğumları, prematüre doğumu, doğum sonrasında oluşan nedenleri ve ardından da psikososyal sorunları ele alarak engelliliğin yaşamın ta kendisine ait bir şey olduğunu, hukuki kaynağı da kazandırmak çok önemli bir şeydi bence. O yüzden hem ortak hocamız, değerli hocamız Mehmet Bedikaya'ya da teşekkür etmiş olalım bu şekilde. Çünkü biz bunu biliyoruz ki engellilikle ilgili çalışmalar yapmak istediğimizde beni bazı hocalarımız kötü niyetli olmasa bile ya bu alanda çok çalışma yok, seni şuna yönlendirin mi demeyi tercih edebiliyorlar ama amaçlarımıza, emellerimize bilgileriyle yoldaşlık eden hocalarımızın da çok ayrı bir önemi var. Hem sana yazdığın için hem de bu yazma yolculuğunda sana eşlik ettiği için hocamıza da çok ayrıca teşekkür etmek istiyorum o nedenle. Diye yeniden söylüyorum, Çağrı'nın yazdığı çok önemli bir kaynak. Özellikle bilgi teknolojilerine erişim bakımında. Çünkü bundan sonraki aşamanın da yapay zeka temelli uygulamalar olduğunu düşünürsek eğer, Çağrı'nın bir önceki aşamada bilgi teknolojileri bakımından çok önemli bir başlangıç yaptığımı söyleyebiliriz. Belki yapay zeka çalışmak isteyen farklı alanlardaki dinleyicilerimize de ışık olur diye söylüyorum. Çünkü yapay zekayı bilgi teknolojisi bilmeden çalışmak bence mümkün değil. Bu alanda söylediğim ve beni çok etkileyen şeylerden biri de ki bu etkilenir galiba 6-7 yıl önceydi Çağrı. Engelli bir kardeş sahibi olan bir insan olarak ve kardeşini okullarda barındırmakta, kaynaştırma eğitimine konu etmekte zorluk çekmiş bir ailenin üyesi olarak seninle daha yakınlaştığımız aşamalarda, hayat hikayelerimizi birbirimizle paylaştığımız dönemde ben kaynaştırma eğitimini o dönemki yaşıma göre de biraz ulaşılamayacak bir hedef, bir hayal olarak görürken sen benim de sivil toplum çalışmalarına daha özgür ve cesurca adım atmamı sağlamıştın. Öz hikayenle, hayat hikayenle. Bu beni ayrıca da çok mutlu ediyor ve o yüzden de ayrıca teşekkür etmek istiyorum sana. Çünkü ben de önemli olan ve hepimizin de kaçırdığı nokta şu. Sağlamcılık nereden başladığını bilmediğimiz bir yerde hayatımızda ama her insanın doğumuyla ve her insanın baktığında yaşamı duyularıyla hissettiğinde farklıyı göremeyişinde, farklıyı fark edemeyişinde yeniden dünyaya gelen bir şey. O yüzden arkadaşlarımın yaşamında da derneğimizin adında olduğu gibi bir parıltı olduğuna sonradan tekabüsen seninle aynı okulda, aynı ortaokulda ve lisede daha doğrusu okumuş arkadaşlarımda bile gördüm. O beni gerçekten çok mutlulukla dolduruyor. O yüzden ben her defasında söylüyorum. Yılın görme engelli hukukçusu olmak çok güzel bir ödül, çok güzel bir armağan ama bundan önceki yılları da bence armağanla, ödülle de tanınırlıkla, bilinirlikle kapsayacak başka şeyler de yapılmalı. Aslında benim diğer sorum da bu. Ben seni daha öncesinden tanıdığım için sen yalnızca 4-5 senedir engel hakları savunuculuğu yapmadığını düşünüyorum. Yine bir mütevazilikle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü önceki çalışmalarında aslında açıkça hani 6-7 yaşından beri yapıyorum diye de söyledim ama tabii hani teknik zeminde bakacak olursak gerçekten de hani son 3-4 sene demek bence gayet makul diye düşünüyorum ama hani çok peki teşekkür efendim, ederim. Bu seferlik bu tevazular peki diyeyim efendim. Ama beni öncesinde de etkileyen çalışmalarım yani yalnızca üniversite öğrencisi olarak bundan önce okulumuzda okumuş görme engelli öğrencilerin pek de dile getiremediği şeyleri dile getirmesinde bile ve bunların biz bunu bu saate kadar niye yapmadık gibi sorularla karşı karşıya kalışıyla bile değiştirdiklerimle bile daha öncesini aktarabileceğimi düşünüyorum teknik olarak da. Bununla beraber sana şunu sormak istiyorum. Birbirimize peki diyerek devam edeceğiz. Şunu da sormak istiyorum aslında. Bu süreçte ve çok teknik konularda da çalışmalarının katkılarının bulunduğunu da biliyoruz. Sizinle de söz ettiğim için, önce sonraki çalışmalarından da söz ettiğimiz için. Ve aynı zamanda İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Erişilebilirlik Alt Komisyonu'nda yazdığım raporları adliye ziyaretlerinde bildiğiniz için. Bu noktada bütün konuklarıma sorduğum soruyu sana da sormak istiyorum. Ya bu aslında çok kolay değiştirilebilir dediğin ve değiştirilemediği için de şaşkınlık duyduğun bir konu var mı? Ya öncelikle müsaade edersen deminki hani söylemlerinle konuştuklarınla alakalı birkaç noktaya da değinmek istiyorum. Programı da bozmuş olmayayım akışını ama. Yani öncelikle ben kesinlikle bunun yani bizim tanışmamızın da bu şekilde olmasının da çok tesadüf olduğunu da düşünmüyorum. Şöyle bir örnek vermek isterim. Mithat Enç'i hani birçok kişi bilir, dinleyenimiz de bilir diye tahmin ediyorum. Özellikle görme engellilerin mücadelesinde bir mihenk taşıdır Türkiye'de. Hı hı. Yaptıklarıyla hı hı. ve yaşadığı bulunduğu da zaman itibariyle kendisini de saygıyla anmış olalım bu vesileyle. Ben ilkokula başladığımda birinci sınıftaki işte arkadaşlarımdan biri Mithat Enç'in yeğeninin oğluydu. Hani sadece bunu söylemek istiyorum. O yüzden gerçekten de bazı şeyler aslında tesadüf değil diye düşünüyorum bu anlamda. Tezimle alakalı da çok teşekkür ederim. İltifatların, övgülerin için daha bile detaylı olabilirdi. O bahsettiğin engel gruplarıyla alakalı aslında nispeten yüzeysel bir çalışma yaptım. Ki duruma göre ben bu tezi de belki güncelleyip daha farklı bir eser haline getirmeyi de düşünebilirim planlarım arasında. Bunda biraz zaman gösterecek. Soruna gelecek olursam şöyle cevap vereceğim. Yine belki az önce de anlatmayı aslında atladığım bir konu. Ben engellilerin Türkiye'deki sınav sistemlerinde yaşadığı mağduriyetlere hala inanamıyorum ve bir anlam veremiyorum değişmesi noktasında. Nitekim kendim de liseye giriş sınavı o zamanki adıyla sanırım OKS'ydi artık unuttuk biliyorsun. Evet. 75 daha değiştiği için her sene belki de neredeyse bir yeni bir kısaltmayla karşı karşıya kalıyoruz. OKS'ydi yanlış hatırlamıyorsam ve benim 5 tane orada sorum kaydırıldı bir şekilde. İşte onun dışında yine üniversite giriş sınavında benim girdiğim yıl 2 aşama vardı. İlk aşamada dilekçe yazmama rağmen, benden dilekçe istenip benim o dilekçeyi vermeme rağmen daktilom sınavı alınmadı ilk sınavda. Ben matematik işlemlerini kafadan veya söyleyerek yaptırmak zorunda kaldım. Bunlar yalnızca benim yaşadığım mağduriyet veya sorunlar. Bunların ne yazık ki birçok farklı kombinasyonu, birçok farklı örneği de mevcut. Ve hala birçok sınavda ne yazık ki bir adım atıldığını, gelişme gösterildiğini söylememiz mümkün değil. Yani bir görme engelli hala bir okuyucunun ve işaretleyicinin tabiri caizse insafına bırakılıyor. Elektronik yabancı dil sınavı hariç. Yani yapılan bir şeyi de söylemek adına bunu vurguluyorum. Evet, orada bir adım atıldı ve çok, yani gerçekten de çok verimli bir şekilde yapılıyor ve insan kendi kendine diyor ki demek ki olabiliyormuş. Hani demek ki istenince, gerçekten kulak verilince, karar mekanizmalarında engelli bireyler oldukça bunlar gayet verimli bir biçimde hayata da geçirilebiliyormuş. Ki ben o sınavı da tecrübe ettim. Ama ne yazık ki bu neredeyse tek bir örnek olmakla kalıyor şu an için. Yani üniversite sınavı olsun, liselere giriş sınavı olsun, buralarda hala engellilere yönelik sunulan alternatifler oldukça kısıtlı. Ki ben inan şeyi bilmiyorum bile, açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani öğrenme güçlüğü olabilir, otistik bireyler olabilir. Hani bunlarla ilgili bir çalışma var mı yok mu onu da bilmiyorum hatta bu sınavlarla alakalı. Ama günün sonunda yıllardır bu konuda çok da bir yol kat edilmemiş olması beni büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor. Öyle söyleyebilirim. O kadar önemli noktalara değindin ki, gerek karar mekanizmalarında engellilerin bulunmayışı ve engelliyi de yalnızca bir kota sorunu olarak görüşleri, yani yalnızca bir tip engelliden söz etmek gibi sorunlarla da karşı karşıya kaldığımız için öğrenme güçlüğü ve otizm bakımından şunu söyleyebilirim. Otistik kişilerin çoğunlukla daha yüksek derecede sınavlara öğretimle beraber yükselen sınavlardan söz ediyorum. Girecekleri tahmin dahi edilmediği için. Bu bağlamda diyabet hastasıyla öğrenciyle aynı koşullarda EKPSS'ye sokulmak istendiklerini, öğrenme güçlüğü bakımından süre uzatımla çoğunlukla biraz daha ÖSYM odaklı ve daha doğrusu lise ve üniversiteye giriş sınavlarında süre uzatmakla bitirilen çözümlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar aslında çözüm değil. Biz bir şey yaptık algısını yaratmak için düşünülmeden yapılmış şeyler. Ben bunu artık bu açıklıkta ve ağır eleştiri odağında söyleyebilirim. Çünkü senin de söz ettiğin üzere bu sınava yalnızca tipik, benim Leonardo da Vinci'nin çizdiği insan diye seslenmeyi sevdiğim insan girmiyor. Ve buna yönelik bu gerçeği kabul ettirmekte bile zorluk çekiyoruz. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum Çağrı ve son sorum olarak da şunu sormak istiyorum. Özellikle şu an okul fakültelerinde bulunan engelli meslektaş adaylarımıza, okuculara ne yapmalarını tavsiye edersin? Geçtiğimiz gün e-posta adresinize buna yönelik bir soru geldi. Görme engelli bir üniversite öğrencisinden. Bunu duymak istediklerini söylediler. Bu soruyu da sana yönelmek isterim son olarak. Öncelikle belki bir klişeden ibaret ama mücadeleye devam etmek, mücadelemizi diri tutmak gerekiyor. Ki bu motivasyonla birbirini besleyen iki olgu aslında. Ben böyle bakıyorum. Bundan hareketle yani öğrenime devam etmek, kendimizi geliştirmeyi sürdürmek en önemli amaçlarımız olmalı. Engelli hakları noktasında da zaten başta hani bu işin hakkını veren STK'lar da mevcut, örgütlü yapılar da mevcut. Dolayısıyla kendimize gerçekten yakın hissettiğimiz ya da ilgi duyduğumuz, uğraştığımız alan itibariyle katkıda bulunacağımızı düşündüğümüz kişi ve kurumlarla daha çok temas kurup bu mücadelenin bir parçası olmak, daha aktif olmak gerekiyor. Bir hukuk öğrencisi ve hukukçu olarak. Ve bunların hepsinin kümülatifinde de Ben diyorum ki hak temelli mücadelenin hakkını vermemiz gerekir. Benim kendimce sloganım, motivasyonum budur. Dolayısıyla bu özne etrafında herkes çeşitli ölçülerde, çeşitli konularda muhakkak ki katkıda bulunabilir. Dolayısıyla bu anlamda hukuk öğrencilerinin ve hukukçu adayların çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyorum. Bizler zaten ulaşılabilir bir konumdayız. Her anlamda, her zamanda destek veriyoruz ve vermeye de hazırız. Bu şekilde söylersem herhalde yanlış olmaz. Bu hak temelli mücadelenin hakkını vermek o kadar altın çizgilerle beynime sağlam bir şekilde oturacak bir cümle. Çok çok teşekkür ediyorum Çağrı. Arkadaşımla, dostumla program yapmanın tadına yeni yeni varıyorum ve gerçekten neden önceden yapmamışız diye kendime kızarken buluyorum. Bana bu programda eşlik ettiğin için, programın sahibi olduğun için sana çok çok teşekkür ediyorum. Açık radyo semalarında kulak misafiri olacak insanlarla da böyle bir anımızın olması beni çok mutlu etti. Bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim bana ve dinleyicilerimize. Ben de çok çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı sunduğun için. Ya son olarak çok kısa söylemek istiyorum. Zaman yeter yetmez bilmiyorum ama bu hani yılın görme engelli hukukçusu ödülüyle alakalı. Bu ödül aslında Merve Erten arkadaşımızı yaşatmak, evet, onun adını, anısını yaşatmak için verilen ve artık geleneksel hale getirilmesi amaçlanan bir ödül. Merve 2020 yılında maalesef aramızdan ayrıldı. Elim bir hastalık sonucunda. Kendisini de saygı ve rahmetle anıyorum burada. Ve şunu belirtmek isterim. Az önce bahsettiğimiz bu sınavlar konusunda ya kısacık ömrüne çokça mücadeleyi sığdırmış bir arkadaşımızdı. Nitekim elektronik yabancı dil sınavına görme engellilerin girebilmesi konusunda o zaman bir hukuk öğrencisiyken dilekçe yazmıştı. Bu konuda çok büyük katkıları olmuştu. Aynı zamanda tam 15 hukuk bürosundan red almasına rağmen staj yapmak için ısrarla başvurmayı sürdürdü. Hiç vazgeçmedi ve 16.sında da stajını yapıp avukatlık ruhsatını da almıştı. Bu vesileyle kendisinden de bahsetmiş olalım ve tekrar saygıyla analım. Aynen öyle. Bu programda Merve Erten'in mücadelesini ve güzel ruhuna adayalım hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum Çağrı. Merve Erten'le de dinleyicilerimizi tanıştığınız için. Mücadele sahasında beraberiz. Başka sahalarda da bir arada olmak çok mutlu vericiydi. Çok çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. İki hafta sonra değerli arkadaşımız Avukat Hüseyin Varol'la beraber yapacağımız programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.